أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجيث الأفديت فلندريمت ينوتن بر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë, prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet dhe salamet për shëndetjet më të mira bi pejgamberin tonë të dashër Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, bi shokët e tij besnik, bi familjen e tij të ndershme dhe çdo besimtar i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi tefsir, ku kemi ngel tek surja Al-Baqara në ajetin 221, pra do të hapim sot ajetin 221 me lejnë Allahut të bareke vë tjala. Kush ka përcjell me vëmendje, ka përcjell se Kur'ani vëzër nuk i bjen regullat në mënyrë matematikore, kjo është kështu pik, kjo tjetra është kështu pik, e kështu më radhë, pra nuk i bjen regullat në formën e thatë filozofike, apo edhe të shkencave të cilat merën me matjet fikse. Si që të shojmë me lejnë Allahu të bareke dhe tjale. Ne e shojmë se në Kur'an dhe zër prej në tem kalohet në tem. E ndë pa u kry një tem, ndërhyjet me një tjetër, pas të prap këthejet të këtjetër, të kaluar. Për qëfar bëhat kjo dhe zër? Djetarët kërë kanë studiu këtë qështje dhe zër, e cila është mënyra Kur'anore të shpjeguarit të temave, kanë thanë sepse Kur'ani në shpjegimin e rregullave hyn dhe depërton në qenjën njerëzore. Për shkak se njëri është i gërshetuar me lloj-lloj probleme, me lloj dashuria, urrëtie, hidhrime, shqetësime, gëzime, andaj edhe Kur'ani i shkon domethënë kësaj krijimtarie për shtati. Pa nuk shkon në mënyrën e thatë, kjo është kështu, kjo është kështu, kjo rregull është kështu, kjo bëhet barabar me kët, kjo shumëzohet me kët edhe pik. Jo. Sigur që do të shohim sot me lejnë Allahu të barek e vëtala, pasi që do të fillojmë me ajetet e familjes, ajetet e burrit dhe gruas, e vladi, kurorzimi, shkurorzimi, ndarit, e kështu më ratë do të shohim me lejnë Allahu të barek e vëtala. Ndaj duhet të kemi parasysh, lezer, se Kur'ani nuk shkon në mënyrë matematikore dhe kjo është pikërisht ajo pika të cilën njerëzit nuk kanë mundësi me e kapë ajkën e Kur'anit, matë mire në Kur'anit. Për çfarë arsye, lezer? Sepse Kur'ani nuk ta jep tyje ilmin dërsa ta lezësh këtë. Dhe nuk ka mundësi dikush me e kuptu një ajet të shkoputur nga tërsia Kur'anit. Andaj do ta shohim në atë ajetet e talakut, se si Allahu xhelle xhelal kur flet për talakin, kur flet për gratë, ndërhin me ajete ndryshme, ndërhin me emrat e tij, ndërhin me kërcënime, ndërhin me nxitje. Her nxit, her josh, her kërcënon. Këtë kjo vëzë për çfarë? Sepse është për qëllim, për shembull, ruajtja një rendi i cili është rendi familial. Andaj duhet ta kemi parasysh se në Kur'an nuk duhet kërkojmë rregulla fikse, kjo kështu, kjo është kështu dhe të vazhdojmë. Jo. Kur'ani jeton me njeriu, pra, përcjell jetën e njeriu me krejt atë çka ja përbën njeriu. E njeriu nuk është 1 dhe 1 2. Jo. Njeriu është emocion. Njeriu e gjen duçart, njeriu e gjen gëzuar, njeriu e gjen shqetësuar, njeriu e gjen pikëllum, njeriu e gjen dobësuar, njeriu e gjen thym. Këtë këto smunësh të njëri të mërzit, mi thon diçka matematikore dhaj me hek mërzien. Jo. Duhet me hinë në nefsin e tij, duhet me u mundu për shembull me ja largue, me ja largu shqetësimin me forma të ndryshme. Andaj Kur'ani vëzër, kjo është prej rregullave që i kam përmendur dietarët, ndoshta na mëson Allahu që do të flasim ndoshta edhe më veçantë. Se Kur'ani hyn në nefsin, në qenjën e njeriu, shpirtin e tij dhe mendjen e tij dhe i përzij këto këtë. Çysh është jeta ashtu? Çysh është jeta ashtu? Andaj sot do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala në ajetet të së kanë bënë me familjen e cila pjesa më e ndjeshme vëllezër e njeriu. Andaj ti e gjen në Kur'an kush është të përcjell në mushaf apo me telefon. Tani shikoj vëllezër, realisht Allahu te bareke ve teala ka përmendur çështje familjare më herët në mënyrë të përgjithshme, por tani fillon në mënyrë detale. Flitet vetëm për familjen. Allahu te bareke ve teala nga ajeti 220, kur e përmend çështjen e jetimave, e cila ka të bëjë jetimi me familjen. Pita ajeti 220. Deri tek ajeti 242. 220, 242. Këtë të ajeti dhe zërë janë veç për familje. Këtë të ajeti janë vetëm për familje. Por çfarë dhe zërë këtë këto, do më dhonë, dikun 7 faqe e diçka veç për familje. Në surën më të madhe të Kur'anit, për shkak se familja dhe zërë njëriju, raca, loj, soj, baza njëri të familja. Qysh kemi arë në rderi këtu? Në përdejtë familjes. Ruajtje familjes ka qenë garant që ne jemi sot. Por se Kur'ani nuk e ka për qëllim vetëm ruajtje në lojit materjes, por ka për qëllim ruajtje e lojit me cilësin imanore, me cilësin e islamit. Andaj, ne ligjëratën e fundit, në ligjëratën e tefsirit, propozuam që dikush ta ketë lexuar prej kësaj pjese, 221 deri në fund, që ta ketë parasysh pak se çfarë ajete bëhet fjalë, e që ta kupton se Allahu te bareke ve teala, Allahu xhel xhelaluhu e ka prua çështjen e familjes, Allahu xhel xhelaluhu e ka prua çështjen e familjes, çështje shumë të rëndësishme. Ka detalizuar detale të cilat do të shohim me Allahu te bareke ve teala në talat, që njërit menja nuk e marë. Por fjalë prish familje, por fjalë ndrejsh familje. E kështu me radhë. Andaj, do të shohim sa bukur, sa mrekullueshëm e nisë Allahu te bareke ve teala ndërtimin e familjes. Kush e ka përcjell me Kur'an, nëse e ka përcjell me herë, po e ka lexuar, ose e përcjell, ajeti 221 vëllazër, është hyrja ende pa u bashku çifti. Pra Allahu xhelala më njëherë më vonë do të përmende gjendjet grave, gjendjet burrave, gjendjet fëmijëve, gjendje shumë gjendje. Gjendje çysh mi bashku masi janë nda. A kështu vëlla? Çka nëse dikush e shlon gruajën e pastaj prapë do e prapë merr. Prap Kurani për më. Kjo është argumenton se Kurani nuk ka matematik. Andaj do ta shohim ne për shembull Allahu te bareke ve teala, thot wa bu'ulatuhun ahqqu bi raddihinna. Thot nëse e ka shlu grujën edhe do prap me këthi, burat që e kanë pas një herë është ma hak me këthi prap, se e doj. Andaj t'i këtale zë nuk mund është me gjithë posë se Kurani jeton me njerën, jeton me dashurit e tina. Apo, pra, kuptimin jeton e vëzhgon, ecë me ta. Dhe gjëve këtë ajetës e ne ka përmejnë Allahu te bareke, u e tjara. Pra dhe zësë do të ndalim e me ajetin 221 të surës El Bakara, pastaj do të shkoj me ajetet me radhë, do të mundohemi që ajetet e talakit t'i bimë në një formë gjeografike të përgjithshme, para se me hinë në ajete, nga se dhe zëtë qështja e talakit dhe kurorave, është të qështja juridike, dhe ka deg, nëndeg, degzime, pra shkon harta shumë gjanë. Dhe normal se nuk është kjo qështje e gjdo kujt prej muslimanëve të rëndom, por se ne do të mundohemi ligjëratën e ardhme, e ma ndaj që t'a bimë një fotot të përgjithshme, para se të shohim se si vjen Kurani dhe i rëndit ato. Ato çështje. Kjo ajet 221 është para se mund ndërtu familja. Para se me të pëlqyjë dikush. Thot Allahu te bareke ve teala, "Wala tankihul mushrikati hatta yu'minna. Wala amatun mu'minatun khairum min mushrikatin walau a'jabatkum. Wala tankihul mushrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min mushrikin walau a'jabakum." Ulaika yad'una ila an-nari wallahu yad'u ila al-jannati wal-maghfirati bi'idhni wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ky ajet tham shënoj atje është para krijimit të familjes. Allahu xhela vendos bazë si të krijohet familja. Për çfarë arsye? Sa ajetet që vijnë vëzër, nëse nuk ndërtohet me këtë bazament, rregullat e familjes s'do të kenë mëna. Nëse një njeri nuk e ndërton familjen mbi ligjin e Zotit, mbi dashurinë e Allahut dhe pejgamberit alayhis salatu wassalam, si ka mundsi pastaj me andrej çatina me Allahun dhe pejgamberin alayhis salatu wassalam? S'ka mundsi. Ata të gjejnë se ata çka lidhen e ç'lidhen rrugë pa niçha, pa Allahun, pa pejgamberin s.a.s.l. A mundesh pastaj ata me rregulla kuranore me rregullu ata? Jo. Pse? Sepse diçka që është nisë pa pastër, ajo duhet me u lanja, apo me u destilue e me ja heket xezën, pastaj me armë ndërtuar me ajetet e begatat Allahu te bareke ve teala. Thot Zoti Onjel Xhelal. Mos i martoni paganet. Mos i bani niqa mushriket, ata sa janë idhujtare. Hatta yu'minna. Derisa ato paganet të bëhen besimtare. Thot Allahu Xhelal ve teala. Wala amatun mu'mina khairum min mushriketin. Një robresh besimtare është ma e khajrit se një pagane. Walau a gjebet kum. Edhe nëse paganja ju mahnit juve, ju pëlqen juve, e doni ato. Pasaj Allah u gjithë thot, dhe mos i martoni femrat muslimane për pagant. Edhe këtu e ka përkacue foljen tek burrat. Pra njëherë ka thonë, o ju burra, mos i martoni paganet. E gruja në islam dhe zërkursën e marton vetën, andaj e ka hek Allahu Gjellera foljen e grujës tash, ka thonë, wala tunkihu, dhe o ju burra, pra është paremri për burrat, mos i martoni, pra mos i bëni akt, mos nënshkruani akt për muslimanët me pagant. Thotë Allahu Gjellera, deri sa të besojnë, kush të besoje? Pagant, bëhon besimtar. Thotë Allahu Gjellera, një rob besimtar është më i hajrit si një pagan, një mushrik. Edhe nëse juve ju pëlqen pagani. Thotë Allahu Xhelalu ala, ulaik, ata mushrik dhe mushriket, pagan dhe paganet, thrasin për në zjarr. Thrasin për në zjarr. E Allahu bën thirrje për xhennet dhe maghfirat, dhe falet gjunaheve. Bi idhnihi, me izin e Zotit. Thëtë Allahu Gjellegjellalu, wa ju bejjinu ajatihi linnasi. Allahu ja bën të qartë dukshëm ajetet e veta njerëzve. Nuk le Allahu Gjellegjellalu mjegla në ajetet e veta. Leallahum jetë dhe kërun, ndoshta njerëzit do të kujtohën. Pra këtu kujtohën, qëfar është dhe zërë për qëllim? Ndoshta njerëz do të mendojnë, pra do t'i sjellin për para vetës, levërdit, e të cilat thret në to Kur'ani dhe njeriu i mediton me mendjen e tij dhe e shef sa ajo është më e hajtë. Do ndalemi sot me lein Allahu te bareke ve teala me këtë ajet. Fillimisht vëzhgon kanë thënë dietarët, ky ajet është citat i prerë në atë se niqahu mes muslimanit dhe paganës është haram dhe e kundërta s diskutohet. Do të shohim se vetëm një surë përjashtu se ka ardhë në Kur'an për burrin musliman në martesat e disa paganeve të i tharëve të librit. Nërsa e kundërta, muslimanja në asë një gjendje nuk marton pagan. Asë një gjendje nuk marton pagan. Dhe këtu, fillimisht e të rrejshme një vi, apo divija, trasha, mëstoj e dikush tash këto dispozita, apo shkon dikush atje më përputhën, apo ku e dini misionet degraduse, edhe të shka tha, këta janë dispozita për musliman, jo për sharlatan, për musliman që i besojnë Allahut, për nga mberi se sellim. Andë nëse dikush ngushtohet për këtire dispozitave, e diaj, leta mshele. Femen shë e fel ju, minu femen shë e fel e këfur, kushdo mi besu Allahut, leti besoje, kushdo, leta më hoja e ka zotin e vetë, jep logari. Andë në e gjimë se në kohën tonë vezër, është bëhe një loj shtypje, për musliman, për rëgjavar, për djetar, kur ata ka dhënë dispozita, në nëshyre që ka thonë. Po s'ka thonë për ty, jaj. Ka thonë për muslimanin. Nuk ka thonë. Ti që ka janin vetën e në muhabet tjetër. Aba, andaj sot e kam bërë përshemull prej asaj që ka bërë sot me të madhe dhe zërësht prishje e familjes. Prej matë, prej rrugve, matë ligën, prishjën e familjes janë këto emision ta që ka janë t'i bërë dhe zërë. Me i dalë kishë na, me i takue një burë, një gruje, një djale dhe një femër, mos po pëlqejen. Ajo dhe zërë zina. Zina. A di që zina? Mirë po zina publike. Zina publike. Dhe për këto dhe zërë dahën paret majme nga industrit për shturin e njërzimit. E lusme Allahun që Allahun tirun fmitë të ton, e vlatë të ton, e gratë të tona, familjarët të ton. Pse? Sepse lufta shumë e madhe dhe zërë. Lufta shumë e madhe. A dhe i kanë media. A gjunë me media. A dhe banë. A në stop fol aj. A nëjë të ishem se si vrapoj njërzit me shku në ato emosione. Pse? Dëbaje fam, dëbaje qef. A nëjë të ishe, subhanallah, subhanallah. Ata shka i drejtoj në emosionet nuk janë të mërtu. Ata që ka i drejtojnë që të emision nuk janë martum. Kanë do martuaj. Ata që janë martum. Ka 40, 50, 60, se janë martum. Lavira. Aj, laviri, do me e bashku një qift. Hasha vë kella. Ata këtë të rejshme një vi, se në flasim për muslimanët, kushenin vetë musliman, që i bindet Allahu dhe pejgamberi sa selam, ale të hap gjoksin për me dëgju. Ai që nuk e njeh Allahun dhe nuk i bindet Allahut, ai le ta shikojë punën e vet, nuk kemi na me ta të bëjmë kur gjë, ai s'ka të bëjë me neve asnjësen. Allahu te Allahu xhel xelalu wala tankihul mushrikati hatta yu'minna, mos i martoni paganët derisa të besojnë. Kjo është citat i prerë që mos të martohet muslimani me jo muslimane pagane, dhe e kundërta është sura gjithmonë që zndryshohet. Pra muslimania kur smartohet me jo musliman. Kjo rezervat se ne ka përmendë dietarët në këtë kontekst. Pika e dytë, mësimi i dytë që kanë dhënë dietarët nga ky ajet. Kan thënë, pse Allahu gjithë ka bëu haram që muslimani mu martu me jo muslimane, me pagane, me idhujtare. Kan thënë sepse nuk ka përzierje më e afërt dhe ngjizje më e madhe se sa martesa. E s'ka mundësi që një pastërti që ndron në një papastërti kohë të gjatë vetëm se njëra ndikon në tjetrën. Për këtë arsye Allahu xhela ka bëu haram. Domethënë, nëse e lekët ujë të pastër, sa e ke marr prej burimit, nëse e çon dikun kur është ndytësi e madhe, edhe e lekët aty të hapur, pa e mshel. Me kalimin e kohës i vjen era edhe ujit. Andaj në materjet që i ka kriju Zoti është një veti. Kjo veti cila është ndikimi nga ajo çka i rringat. Ndikimi nga ajo çka i rringat. Andaj ti e gjin se çdo njeri që rrim me dikan ndikohet. Deri se ka pas disa vërej dietarëve kanë thënë, vallahi kur baj muhabet me doni budall, kur shkoj te shtëpia vetë se e shoh me një diçka san rregull. Se të ka morë diçka, dhe të ka gjujt diçka. Provon e vëzër, kur të rrimë e dhe njëri të ranë, e që që të dhemë shpirë të dyshish. E që kur njërë kurantë një kusht, inteligentin e ka nën, apo është me stilin e diktator, të e që se vunë shpirëti. Sikur që thonë të shejhë Lusam vë dhejmije, sikur që trupin e kapin e ethët, e kap edhe, ethët edhe shpirëtin. E shpirëti ka ethët e mdoja. Mirë po, jo do mos dëshmëri shihë në trup. Andaj, kanë thonë djetarët, për shkak se një qahu, martesa, përzirja e burit dhe grujës, është gjëja më e nxit që mundet më bëgam. Dhe piti linë dhe vladi. E kanë thonë, pse Allah e ka bë haram? Pse kanë përmendur këtë djetarë? Sepse Allah nuk e ka ndalu e muslimane me bëtë trektime me ju muslimane. Se ka ndalu? Nuk e ka ndalu Allah me adhan burri musliman, burrit jo musliman dorën, i folë. Edhe shumë prej vebra që ka mundësi, mund me punu me ta, me një firë, mund me pas kujshi, e tjere tjere, për nga mberi sëllem, 13 vitën me këtë me pagana kënë i rëthun. Dhe kënë nuk e ka ndalu Allahu te bareke ve teala. E pse e ka ndalu martesën me jo muslimane? Dhe e kundërta, për shkak se, kur bëhet përzijerja dhe rrijet gjatë me një vend, dy materje, ato përzijen. Kështu edhe njeri, si të rrije gatë me dikan, ndikohet. Ose e kundërta, ndikohet ajo apo ajë. Andaj kanë thënë dietarët, e ka ndaluar Allahu, për dallim nga tregtia, për dallim nga puna, për dallim nga shoqëria, mund me pini kafe, mund me nejt, me pas dost, me pas shok, e kështu me radh, mund me qenë jo musliman, mos me pa punë me ta, apo, domthon, mirë, po këto pse si ka ndalu? Se këto nuk ka përzierje gjatë. E burri e madh te shtëpia gruën ku gjatë. Andaj për shkak se përzierja është e gjatë, e ka ndaluar Allahu gjela pos që të martohet muslimani me muslimane. Kjo vetëm se ne kam përmendur dietarët në këtë kontekst. Mësimi tjetër që kam përmend, tu ka shumë mësime vëllazë. Kan dhënë dietarët, Allahu xhe thot wala tankihul mushrikati. Mos i bëni niqa paganët derisa të besojnë. Çka është për qëllim këtu niqa? Niqa në gjuhën arabe ka di kuptime. E para, marrëdhënie vet. Vet ngjizje e burrit me gruajn i thojnë niqa. Dhe aktit i thojnë niqa. Ktu cëla është për qëllim? Fletja, akti, kanë thënë dietarët akti. Që do më thonë nuk lejohet një musliman. E tash normal se ata që janë gurbet, do shtatë mundë dhe më spja u bajt këtë mesele, u kjo Kur'an. Cila është kjo dhe zërë? Kur bajnë akte. Futu nëse marë për grujat, vetëm duhet për letra. E Allah u gjitha kanë dalu. Wala tankihul mushrikati hatta yu'minna, derisa të besojnë. S'ka më martu mushriket derisa të besojnë. A dhe kanë dietarët. Ktu është për qëllim akti. Shikova se kur i ka dikush thot, ku i ka shku menja dietarëve? I ka shku menja ku i shkon dallaverave të njerëzve. Çati u shkon? Ku i shkon menja njerëzve? Po, sepse ka plot njerëz edhe sot që na jetojna, edhe bojnë pyetje, thotë dëgjoj unë se kam me gruaja, hyjse se shokur. Por duhet për viza, për e kështu më radhë. Jo, nuk ekziston martesë për viza, nuk ekziston për letra, ekziston martesë e qëndrushme, apo martesë e pa, jo e qëndrushme, no, jo valide. Andaj këtë ajet, wala tenkihul mushrikati hatta yu'minne, mos i martoni, pa mos bëni akt me paganët deri sa të besojnë, të bëhen muslimane. Që do më dhonë, nëse njani për njerëzve thotë, une pebaj aktin, nuk flejme ta dërsa të bëhat muslimane, haram, me tekst Kur'anit. Dhe më dhonë, slejot as aktin letër me ndjerë, edhe nëse e bandë marveshje, i thua se grujës, muslimani dhëtë grujës, këshira unë nuk flejme ty dërsa të bëhat muslimane. Këj akt është i prisht. I prisht në gjune e djetarëve është gajru mun akit i pa qëndrushëm, nuk, sikur mos me shkrujtë, sikur mos me egzistuhe. A në kjo është prej meselës që e ka mërmejnë djetarët në këtë kontekst. Pastaj, ka mërmejnë djetarët, se Allahu Gjeli Gjelalu në këtë ajet ka thonë, vëla tenkihul mushriketi, mos i martoni mushriket. Nërsa mushrik dhe mushrik, mushrike dhe shirk, kur vjen Kur'an dhe zërë, në bazë të Kur'anit, për ka është për cëllim, për cëllim shirk, shirkun e Arabve. Sepse ki Kur'an ju ka folë Arabve. Andaj, kur të vjenë në Kur'an, ma e menë se kjo shumë rëndësi, kur të vjenë të ajetet, kur të vjenë të ajetet, inna Allah e la e këfiru e ju shra kebe, Allah nuk e falë që ti bëhet shirkë ati, dhe të shohim detale ma shumë, holësira, se për qëfar shirkë i bëhet fjalë. Në Kur'an, dhe zërë, që gjithë mund, kur të vjenë shirkë, shirkë, mushrik, mushrikin, mushrikun, është për qëllim shirkë i Arabve. Pastaj ka mundësi mu përfshin atë shirkë, diçka e cila është për shirkëve të reja, por në bazë është shirkë arabe, se këtë Kur'an arabe i ka folë. Këtë Kur'an i ka folë arabe. A me ka në djetarët, këtu në këtë mesele, janë da në tri fjalë. A e ka ndalu Allahu Gjellonë me këtë ajetë, njëherë, martesën me krishterë dhe jehudik, apo e ka lejue dhe nuk është nënkuptu fare krishterë dhe jehudja. Ma thjeshtë, kur ka zbrit që kjo ajet, sahabe kër e ka dëgju që këtë ajet, a e ka kuptu me të parën se lejohet mu partu me krishterën, së është përshëllim e që ajo, apo është përshëllim e dhe ajo, këtu kanë diskutu djetartë. Do më dhënë, në basë, kur përvejnë fjala shirkë, dhe fjala mushrik, është përshëllim shirkë i Arabëve, do më dhënë, shirkë i idhujve, shirku i vorrëve, shirku i adhurimit të dikujt tjetër, përveç Allahu xhela, pra sejdja, rukuja, lutja e kështu me radhë. Andaj kanë diskutuar dietarët në këtë mesele në tri fjalë, në tri mendime. Dhe kjo vëzhgon e quajnë dietarët e muslimanëve el umum wal khusus, el mutlaq wal muqayyad, këtë ilmi Kur'anit on çto termash që përmend ata arabisht. El umumu, el khususu, el mutlaku, el muqajet. Qështë të katër, imam Shafiu ka thonë, kush i mërvesh, e mërvesh Kur'anin. Si mërvesh këto, mosu mirë për këtë mesele. Cila është ajo? E përgjithshmja, e veçanta. Pa kushte, me kushte. Qa është pa kushte, me kushte? Këtë ilmi, do më tonë së më në më shpikutash. Këtë ilmi, o, Kur'an, dhe zë nuk mundet i kush me e kuptu Kur'anin, veç nëse e kupton se tek Arabët. Thuhet në fjalë, o është përqëllim diçka. Nuk është përqëllim e tëra. Dhe kjo vëzër, kjo meseli u përzirë plot për njerëzve. Kjo ju mesele, cila kjo mesele ma thjeshtë? Këni pa vëzër dikush kër i merë disa jete edhe mundohet mi izbrit bi musliman. Shka thënë Abdullah ibn Jameri, që ka nëzeri Imam Bukhariu, ka thënë Abdullah ibn Jameri, ka thënë, u në shpitë për khavarisht, ka thënë, i marin ajetet e qafirave, ja gjujnë muslimanëve. Djetartë që i sejë khusam të mje ka thënë, po kjo nuk e ndalume. Për kjo nuk e ndalume. Do më thonë, nëse ti e lezon një ajet, ku Allahu detyron drejt për drejt qafirave, a lejo ti me mërë që këtë ajet, edhe me i thani muslimanit, kjo e rasha ka thonë Zoti? Lejo. argument, sepse sahabët i kanë përdor ajetët që kanë zbitë për qafira, për musliman. E pse Abdullah ibn Omer i ka thonë se dikush për njëzve i këtë përdor ajetët mi qafira për musliman, e që këtë meselë dhe zërë ka ardhë imam Shafiui dhe ka drejtuë. Që ka thonë? Ka thonë ajeti ka nivele. Ka nivele. Nëse ajetin e qafirit komplet një derin fun ja gjunë muslimanit, kjo është fjallë ibn Omerit. Nëse e merë ajetin pak piksajna i gjunë, ka thonë kjo vlenë për ketë. Për shembull, Allahu Gjeli Gjelalu ka zbitë në Kur'an të gjuzin amme në fun, el hakumut të kathër, hatta zurtumul me kabir, vunë qëfarët Allahu të barë kjo e tëra, wale tus elunne anin naim. Kini mu morë në logari për të mirat. Këtu en naim ka ardhë e shquar, el, për gjithat mirat, për gjithat mirat. Omër Khattabi, kër e ka morë ujnë me pi, e ka lexuar ajetin. Wale tus elunne anin naim. Kur të pyetni për ujin. Tash djetarë kanë thonë, që kjo ajetë për qafirat, pse Omer e ka morë për veti? Se ka thonë, qysh këna mi dhanë Allahut faleminderit, qysh këna mi aqu shqyqirin Zotit për këtë ujë që ka e pilat freskët? E këtu djetarë kanë thonë, shiko Omeri, e ka përdur ajetin e qafirave për me i mësu muslimanët. Ku është mesela dhe zë? Kanë thonë, për qemu, kër përmenët fjara shirkë, në esenjë, kër përmenët fjara shirkë, për ka është për atë që ka adhuron latin, uzën, atë që ka adhuron dikan të tërë përveç Allahu Gjellalu. Mirë, a banë me mërë që këta jetë? E mi thonë njënit që banë bepë në fëmijën, mi thonë, kështë që ka thonë Allahu Gjellalu? Po. Për shemë, e dinit, njerëzë dështë e njërë, bojmë be, dikan tjetër përveç Allahu. Kjo shirkë, shirkë i vogën, zëndjerë nga feja. Për shemë, thotë pasha e vladin, pasha bukën, pasha që ketë, i dinit, si bojmë be. Kjo shirkë. A lejot mi mura ajetet e shirkë të madhë, me e tu dikan me këto ajetet mi thonë, mo, më sthuj ashtu, sa Allah ka thonë, kush banë shirkë, kështu, kështu, kështu, djetarë thonë, po, pse? Ka thonë, sepse qaj shirkë, he që tu? Ka thonë, e qa ka ndalu ibn Omeri? Mi a gjujtë kita jetin në qafë. E kuptohë? Mi a gjujtë kita jetin në qafë. Mi thonë, ti e tash si e bugjehli. A mi thonë, ka dalë se kjo vepër i në gjanë e bugjehlit? Atar po. Andaj shiko dhe zër, nëse kupton këtë meselë, kjo meselë e gjanë është, e kupton tani pse djetarë kanë diskutu, a e ka përmenë Allahu që tu mushriket, krishterë dhe jehudike, apo nuk e ka përmenë? Por shkak se ata kanë thënë në bazë kur vjen e shirku, vjen për shirkun e arabëve, andaj kanë nda në tri mendime. Fjala e parë kanë thënë, ata të sot kanë thënë se ky ajet ka ardhur i përgjithshëm. Domodin fjala e Zotit Xhelel Xhelalu, mos i martoni o ju burra paganet derisa të besojnë ato gra pagane. Mendimi i parë është se ky ajet është i përgjithshëm. Domodin kur i ka zbrit ç'ky ajet, sahabja ka kuptuar, mos e marto paganën arabe, mos e marto gjarputisën, mos e marto krishterën, mos e marto jehudikën, mos e marto kërkan shka sa muslimane. Kjo është mendimi i parë. Pastaj ka zbrit ajete tjera që e kanë përjashtuar nga kjo tërsi e ndaluar e akteve, e ka përjashtuar Allahu një akt. Cila është ajo? Në surën El-Maide, ajeti 4 dhe 5, thotë Allahu te bareke ve teala, yes'alunaka madha uhilla lahum, qul uhilla lakum at-tayyibatu. Thotë Allahu te bareke ve teala, të pyesin ti jo Muhammed, çfarë u është bëu atyre halal? Thotë Allahu te bareke ve teala, thuaj, halal i kanë gjërat e mira. E pastaj thot Allahu te bareke ve teala, pasi lejon disa prej gjërave të mira, pastaj thot: "Wa ta'amul ladhina utul kitaba hilul lakum." Dhe mishi atyre që janë i thartë të librit, krishterë dhe jehudi, është halal për juve. Sidomos të mesela mishi dhe bo, disa njerëz pin fillim umetin, deri mbarë me shohin të mishi. A ke halal, s'ke halal, ke halal, s'ke halal. Allahu gjithë thot: "Wa ta'amul ladhina utul kitaba hilul lakum." Surja Maide, vëzër, me qka veqohet? Me terme precize. Hillun, hurrim. Me terme që së thotë, a bash halala? Hillun. A jetu niti, nuk o këtu prej anash. Drejt për drejt, hillun lëkum. Halal për juve. Halal për juve. Thotë Allah u gjë, i krishterëve dhe juhudive është halal për juve. Pas të ka thonë, wal muhsanatu min al mu'minati wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum. Thallahu tebareke ve teala, dhe gratë e ndershme prej besimtareve dhe të ndershmet prej tharëve të librit që janë para juve, ju lejohet të martuhet. Domthonë, mendimi i parë është se ky ajet i ka përfshirë një herë krejt paganin, krishterin, jehudin, pastaj ka zbritur surën Maide, ajetet e kanë veçuar prej paganëve krejt, e ka veçuar krishterin dhe jehudin. Apo? Dhe ky ajet dhe zër, dhe këtë mendim e mbalë shumica dërmuse muslimanve. Shumica dërmuse muslimanve thonë, njëherë i ka përfshirë ajeti krejt, pastaj ka arsurja Maide dhe i ka veçuar. Kjo është mendimi mendimi i parë, si ka arë nga Ibn Abbasin, nga shumë prej shokve të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Pastaj, mendimi dytë, ta një gëzë më së përmemi, këtë së do shajbërmana janë me zingjirë, janë dherë të shokve të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, se sikur të Ibn Abbasit, të Hasan Basriju, të ulemat të muslimanve, kush dërë mi shikue mund të kthejet librave të muslimanve. Mendimi dytë është se kjo jetë, kur ka zbrit, prej në fillim se ka pas për qëllim krishterët dhe jehudit. Domthon kur ka zbrit kjo ajet, wala tankihul mushrikati hatta yu'min, mos i martoni mushrikët derisa të besojnë, në esencë duke ka pas për qëllim krishterët dhe jehudit. Pse? Sepse kanë dhënë Kur'ani krishterët dhe jehudit me gjithë se ka të ta shirk të madh dhe janë pagan me një farë forme, kanë dhënë atoj Allahu i thirr me emra të tjerë. I thirr ehlul kitab. I thirr ehlul kitab, dhe kjo i ka qëllimet e vetes atë janë të njohura në çështjen e terminologjisë së Kur'anit. Andaj kanë thënë, ky ajet nuk është pëzullu hiq, sepse këtë ideja është pëzullim. Pra, a punohet ende me këtë ajet, apo s'punohet? Me mendimin e parë, s'punohet. Apo punohet pjesërisht. Në mendimin e dytë, kanë thënë punohet gjithmonë, se në sens duke ka shti hiq fare, krishterin dhe jehudien. Dhe me këtë mendim vëzër, ka thënë disa prej djetarëve të muslimanëve, si që është Said ibn Jubejri, Mujahidi, gjithashtu kësu e ka shpjeguar edhe Imam Ahmedi, edhe Imam Shafiiu. Dhe mendimi i tretë, vëzër, e që e mban këtë mendim, shumë është interesant, vëzër, dhe këtë e kupton se sa vlerë ka një shok i pejgamberit s.a.s. Piket sahabeve, vëzër, veç një shok, aja është Abdullah ibn Umeri, radiallahu anhu. Veç aj, që këta jetë e ka komentu ndryshe, këtë sahabët e kanë komentu ndryshe, djetarë përshka këtë një omeri kanë thanë edhe një mendim qëtu. Pse? Pas mëna me hej këtë me gjujtë, jo, se është një omeri. Me gjithë se kanë thanë djetarët, nuk je ka qëllu. Nuk je ka qëllu, se këtë sahabët thë ndryshe. Katër imamat janë pajtu se kjo është kështu. Tabiin, pro, sahabët, tabiin, katër imamat janë pajtu se krishteria dhe jehudika lejohet më martu me kushtet e përmendura. Mirë po, Abdullah ibn Omeri ka pas mendimin ndryshe. Qëla është mendimi? Ka thënë, kjo ajet është i përgjithshëm. I pa përjashtuar me asnjë përjashtim. I pa përjashtuar me asnjë përjashtim. Që do më thënë, se Abdullah ibn Omeri, radiallahu anhu, dhe këta e kanë dhënë Imam Bukhariu, kush do në me shiku atje, transmetimi Imam Bukhariu, numër 5285, ka thënë, Abdullah ibn Omeri radhiyallahu an, kur u shpyt, a lejohet na me martu një krishterë, një musliman me martu një krishterë apo një jehudike? Ka thënë Abdullah ibn Omeri, la a'lamu min al-ishraki shay'an akbara min an taqula al-mar'atu rabbuha Isa. Ka thënë, unë nuk di në shirk diçka më të madhe që mundet njëri me bë, sesa kur gruaja thot zoti jam Isa. Pra e ka gjujt meselën te kjo ajet, la tankihul mushrikat, mos i martoni mushrikët. Pra këtë janë pajtu se s'ban më martu mushrikën. A përjashtohet jehudika, Abdullah ibn Omeri ka thonë s'përjashtohet. E kjo ajet këtu, wal muhsanati min alladhina utul kitab, e kanë komentue sigur është për qëllim disa prej i tharëve të librit që s'bojnë shirk. Disa prej i tharëve të librit që nuk bojnë shirk. Mirë po, djetarë kanë thonë për këtë mesele, ka përveç ibn Omerit, këtë musliman kanë thonë se lejohet më martue krishterja dhe jehudika. Krishterja dhe jehudika. Pastaj kanë diskutuar për mekruh. A është e pëlqyer? A është mustahab? Apo çfarë është çështja e martesës me krishterën dhe hudikën? Domethënë, janë martuar krejt dietarët se lejohet një musliman me martu një krishtere dhe një jehudike me një kusht. Cili është kushti? Kushti është që ajo të jetë minel muhsanat, prej atyre të cilët janë të ndershme. Prej atyre të cilët janë të ndershme. Që do të përmeni tash transmitimin e Omar ibn al-Khattabit. Ka transmituar Imam Tabariu nga Shaqiq, njëri prej dietarëve të tabiinëve, ka thënë Hudhaifa radhiyallahu anhu e ka martuar një ditë prej ditëve një jehudie. Ka mori ka shkruar letër Omar al-Khattabi. Ka thënë khalli sabilaha. Shloja rrugën, leje. Fa katabe ilay, i ka shkruar Hudhaifa, atazumu anha haram fa ukhli sabilaha. Ka thënë ai të thonë që ja haram që ta shloj udhën. Fa qal, ka thënë Omar al-Khattabi, nuk pretendoj se është haram. Nuk pretendoj se është haram. Walakin e khafu en te ataw el mumisati min hunne. Ka thonë mirë, po unë kam frikë se nëse ju zgjeroni këta, i martoni të pandarshmet për tëre. Dhe në këtë pikë, dhe zër, tani nëse i vim këtë transmitimet, se si djetartë e kanë prue jo të pëlqyër muslimani martu krishterë dhe jehudike, qëfar kanë thonë? Kanë thonë që këto ajete lejohet me martu krishterë dhe jehudike. Omar al-Khattabi që ka shpjegue? Dhe kjo dhe zë këthene me sejnën që ka e tash fillim. Kur'ani nuk është matematik. Njënë thotë, lejohet dhe. Njënë ma disa? Lejohet dhe. Lejohet me martu me 2, me 3, me 4. Po kër e kanë pyti, Imam Shafiui ka thonë, a me martu 2-të? A ba që që e bënë disa? Sa veç mua bete ka? Po, a lejohet me martu? Kjo dhe zërë se Kur'ani nuk kuptohet gërën për gërën me bukë falisht, po hinjët në ta dhe shikohet rëthana. Dhe shikohet mundësia, dhe shikohet takatë, dhe shikohet drejtësia, dhe zullume, etjere, etjere, etjere. Imam Shafiui ka thonë, nuk ja pëlqej kur kujna pi burra në më martu me digra. E njani, pit meqmive të asaj kohë, i ka thonë, o imam, e qështë të suneti për nga meri, sa dhe shëllë? E një bërë disa, e qështë jam e sunet? E imam Shafiui, subhanallah, të gratën e ka së diua. A i në gjithën e ka studiua që a i kërë dhe dhojë së ta pëlqejtë, unë kejtë gjevabët dhe pyjtë që ka mundët me qëku në tru, për para i ka shkoti, për para, për para. Tha po, për nga mësëm i ka posë nën gra. Nën gra, për njëherë. E tha atër pëse për dhudi? Ka thonë sepse për nga mberi jonë, sa vasellem ka qeni mbrojtën nga zulumi ti. A i s'ban zulum? Në ndiko, asë njënë asë ankohet. A i si ban zulum, asë njënë dhe në gjilpanë. Ndërsa neve, andaj Allahu xhelal pse ka prun Kur'an, çati ku e ka leju 2, 3, 4, në fund çka ka përfunduar ajetin me një më mirë. Me një më mirë, më afër drejtësisë. Po t'ja kupton se njerëz me një gruaj llom çopa u banën. Sunet pajton dikur çishën e pajton. Ama ai thot Zoti inshallah më mundson me praktiku sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Cëllin sunet subhanallahu elazim. A e di se sunat më koni drejt? A e di se sunata më kojnë drejt? A e di se sunata me i nimu grujës në kuzhinë? A e di se sunata? Qësë pëthu ja rap mundë sama me praktiku këtë sunat për nga mberit? Sa dhe sellem? O më ki burri malë se za kuzhina, a gjemlejna. E pse duhet në mi i vequ disa sunete, mi anashkallu disa sunete tjera? A e di se suneti sabaj dyre qatë para farë dhe tashtë, ma i mirë se ki du njoha. Qësë pëthu ja rap mundë sama këtë sunet? Apo? O vazhdimisht, vazhdimisht jemi të mangët këto pika. Andaj dhe se shiko, Omar al-Khattabi, dhe zër, është faqih. A e di ajetin? A e di ajetin? Nuk mund të ja, Omerin i thonë, e ajeti? Që që ka thonë Shafiui? Se Omerit kërë i ka thonë, e ajeti, ndrijë që ja mordë nga shaj. E më mamë Shafiui, jo i but, ka thonë, po, për nga me sa mu i drejt, ti si i drejt, së mund është mi ma i drejt. Andaj shiko Omar al-Khattabi, kërë i ka thonë Hudhaifa, a haram? Shiko, ka thonë, së jamë të thonë haram? Se jëtë gjdo se në theja haram halal. Haram halal. Këni po disa si tani haram, ose halal, të shumë interesonë mua. Që gjdo dhimë dhe të mesela tjetër. Dhe një për mesela të sirat, shumë për njerëzve i ke qëpërdorin, lujnë me to, apo si termi i robreshës. Apo, si termi i robreshës. Andaj, Omar al-Khattabi që ka tha, së jam të thonë haram, po tutë nëse te ataw, te ataw që konsumon shumë ti. Po e cele jume, ama Allah e ka në kushtin, muhsanat, muhsanat. E muhsanat, që ka dhe më thonë, e mbrojtur, e ndershme, familjare. Edhe kushti tjetër çka është me martu krishterë dhe judike, cila kanë thënë djali e vlatë të tu, ti i merë, jo ajo. Apo? Ndë këtë kusht dhe zërë, sa mundet njëri me praktikua? Sa njërzit në Evropë, me këto lirime që i kamo për veti, për qefin, apo, njëra martu për letra, mësa ne i ka dalë gjali gjonë. Pse? Së ka thonë, pse ajo dhe dule, jemi oki, soj i oti, qështë ja merë? A dhe shkua Allahu që i njërë dhe zërë, ketë ta mundësit i ka shikua. A dhe shka tha, Amr Khattavi, tha unë tutna, që ju nëse e lironi këtë punë, shkoni pastaj i martoni dhe lavirët, të pandarësin për i tëre. A dhe ka thonë, në te ataw el mumisat, a dhe që të mirën me gjera të pandarëshme. A dhe kjo, ka ardhëzën nga shumë prej djetarëve të sahabeve, edhe tabiinëve dhe djetarëve të tjerë prej muslimanve, ka thonë se nuk preferohet që muslimani të martohet me krishtere, dhe kjo ka ardhëzër nga Imam Maliku citat. Ka ardhë nga Imam Maliku citat, karahetu zëvajji min el kitabije, urrejtja e të martuarit të muslimanit me ithtarën e librit. Me ithtarën e librit. Kjo dhe zë e shka e kam përmendje djetarët në këtë kontekst. Pra është e lejuar, nuk është e preferuar, e ka lejuar Allahu te bareke ve teala për levardi, të cilat shumicat për tëre i ka realizuar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, sikur për shembull kur e ka martuar pejgamberi alaihi salatu wasalam një robresh nga jehudit, edhe ajo pastaj është bërë nana e pejgamberit sallallahu, nana e besimtarëve, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo është Safia. Për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka pas trajtim tjetër në këtë lëvizjet e tjera. Jashta trajtimit të zot Allahu te bareke ve teala u ka lejuar muslimanëve të thjesht. Kjo dhe zërave të sëme ka përmejt djetarët në këtë kontekst. Pastaj, ka përmejt djetarët se fjallë Allahu te bareke vë tjala vële emetum mu'minetum khajru mi mushriketin vële a'gjebetkum. Sfar ka këtu vëzën këta jet? Du të kuptëm një histori që të kuptëm në këta jet. Thotë Allahu gjelluala, një robresh besimtare është me e khajri se një pagane edhe nësë ju pëlqenë. Ka thonë, pse Allah ka thonë një robresh është me e khajrit se një muslimane? Një robresh muslimane është me e khajrit se një pagane edhe në shqipëlqen? Në islam, vlezër, në islam, indalohet një rjut për para, ta shkjo se egziston kjo surë, për para ka egzistu. Në kone për nga meri, se se vlezër ka pas rob me shef, robi, zotnia. Ky zotnia, ka drejta mbi robin shumë. Shumë të drejta. Tani, kanë thonë, a lejohet me e martu një burë i lirë një grua robresh për gruje. A lejohet me martu e? Shumë për djetarëve kanë cilë nga e daluara. Pse? Sepse i robnon fëmit e vetë. Qysh? Kanë thonë kështu. Në ligjin ndërkomtar të arabve, që shto e në pajtu krejt, dhe Allahu gjelera nuk e ka prajmi njëherë, gradualisht ka shkuhe, ka qenë një orë se nëse një burë i lirë e marton një robnesh, kjo robnesh e ka një shef. Ky burë i martohet me këtë robreshën edhe linë fëmi. Këto fëmit janë të këti, robë të këti shefit. Andaj ka thonë, kur burë i lirë e marton një gruja robresh, i robnon fëmit e vetë. Andaj ka thonë, nuk lejot me i robnu fëmit. Nuk lejot me i robrua fëmit. Andaj, te arabët ka qenë, do më thonë, e një loj, pa dëshire e madhe që burri edhe para islamit ta martoj një robresh. Pse? Së është miquar shërptor shefit. E dikush thot, po nëse kjo e marton një robresh edhe s'ja le ato e vlat ati shefit. Jo, s'ka mundë si ashtu. E kanë e pajtuar mesin e tjera ashtu. Se nëse një burri e marton një robresh, ajo robresh e ka një zotni, qa të fmit? Po, a i stimohan, janë fmit e tu. A ma fmit e tu pas ta i shërbejnë ati. Nëse a i parshemi thi, thot, hasi këtu, lamën e oborën, fshijëm një, pastrom një, punoj e arën, s'guzojmë i thonë jo. A dhe kanë dhënë djetarët se e kanë Allahu Gjeli Gjelalu e ka pru të shumëtuar apo të ndaluar martesën e të lirit me robreshën, apo me gjitha ta nëse vjen punë angusht me martu një robresh muslimane karshi një të lire pagane, Allahu Gjeli Gjelalu farë thotë. Vale emetu mu'minetun khajrum mi mushrike. Nëse me gjithë këtë shëmti, Me gjithë këtë të keqe që ka e ka kjo punë, ma mirë një robresh muslimane se sa një pagane e lirë. Edhe nësë ju pëlqejnë ajo. Andë ka në djetarët, Allahu te bare kjo e tere, pse ka vru dhe zë këta? Pse ka vru? Wale emetun, mu'minetun, khajrun min mushriketin, wale u a'gjëbetkum. Sepse të haki Allahu Gjellaluhu, durohet e keqa që mundet me e prejk njëri në diçka prej kësaj dunjaje. Domthon edhe nëse ti shkakton robëri te vlatëve tu në këtë dunjë, mirëpo e ke martuar një muslimane, më e hajrit se e ke martuar një gruaje të lirë, fëmijët të cilës janë tutë dhe se janë robë të kurkujna, kjo më përparsore se sa më martuar kët pagane. Kjo vëzhgjet se ne kam përmendur dietarët në kët kontekst. Pastaj te Allahu te bareke ve teala, walau a'jabatkum. Edhe nëse ajo gruaja pagane ju pëlqejnë juve. A gjebet është pëlqimi. Këtu dhe të kanë thonë djetarët, kanë thonë se Allahu Gjellua këtu e ka pranu, e ka konfirmu, atë që ka silët në nefësin e njerit. Nuk ka thonë Allahu, më se marto edhe pik, edhe hiq, sa të talon shenjti. Jo, unë e di se të pëlqejnë ajo. Se pagane dhe zërë që e konë të lira, kanë bos pare, dojnë robresha, në hizmeqare, ka dalupi një gruës të lirë. Andaj ka pas për grave të arabve që s'ka bo zina, jo që ka besu që haram. Po ka thonë zbanë se unë jam zoj, unë jam familje, e kështu më ratë. Andaj Allah u gjithë së fatot, walau a'gjebetkum, edhe nëse ju pëlqejnë juva e gruje. Farë ka ndonë djetarë vëzën këta jetë? Kjo është se Allah u gjithë luala e pranon ajo që ka sillët në shpirtin e njerijut prej dashurijës dhe pëlqimit. Por se, ka bërë thirje Zotë Jonë të bare kjo e tjara, që t'i jepët hakit të Allahot për parësi para hakit të nefsit. Apo? Para hakit të nefsit. Dhe mënë Allah u gjithë shfarë thot. E di që të pëlqenë që kjo, ma e mira. Kjo robresh. Sepse, a mund shme para më dhezër, pra du të me i pak një histori, në trut e tëre, ose thjesht, për shemë në njëna është hizme qare. E ka obligim me shku me boj hizmet një familje. Edhe të thojnë, ma mira që ta me martu. Ti ndërkot, ka mundësi tjera. Në nefsin e njerit, ka një lloj që shta martojmë kjo izmeçali ban hizmet njerëzve. Nga se robresha na të bëhë dhe zë, s'ka guxumi thonë shefit, jo. Po, vetëm, s'ka jo. Nuk ka jo, vetëm po. E atëherë, për këtë arsio është qëjtë eme. Eme, s'ka do më thonë dhe zë? Imam, pe imamit. Imam që do më thonë, të shguxumi thonë imamit jo. Pe jonsem ka thonë imami është bërë për të ndjek. Imami është bërë për të ndjek. A dhe haraketi që është bërë në islam. Avami, qemati, kur është i lidhë me imamin, mi shku para pas më harët, apo më vonë, për jëmësa me ka kërcnu. Pse? Pse imami e për të ndjek. E robresha, pse është ujtë eme, se ajo veç drejtohet, s'ka ajo, jo, unë e kam dëgjira. Apo? Shiko dhe zërë, djetarë kanë thanë, Allah u gjë e ka përmenë, ajo që ka silët në nefësin e njerit. Allah u thëtë, unë e di si ju pëlqenë ajo. Ju pëlqenë paganja, por se ma hak është mi dhanë për parësi, hakit Allahu te bareke o te ala. Qish me kuptu këta dhe zërë? Që shpesh plopit njërës nuk mune me kuptu kur të nëna haki Allahut ka përparsi e para hakit njërit. Mera kështu. Dhe se dikush thot ti jap ka 500 euro në dit. Se me euro i kuptu nëmë gjërat. 1000 euro në dit, ti njefi. Mund cish ma jep lejen që të tashoj prindin apo bashortën apo e vladin gjdo dit të pakuj. Lem të ishaj, ka 1000 euro i kin dit. Cëllë njëri dhe zërë banë këta pos i pacipi, pa moralqmi, ajë cili s'njaz baba, s'nana, se vlada, s'gruje. Cëllë i për njëzën bo, dhe zë kishë pranu, me thonë kështu, bemi ti munimi euro, shama gruje, në thuj lavire për dit. A i pranu në euro? Jo. A shte qartë kjo? Mirë. Haki Allah të shumë i madhë. Nëse njëri thotë, ma e që këtë rogë ti, shuj pak. Le e feje, le e namaz. Ty thu po e, haki Allah të, ama euro të. Ti s'pranon për grujen, për evladin, për babën, me dhënë njëni ka 10.000 euro në ditë, ti me ta shahaj dhe. Kush pranon me ta shahaj për shimur evladin, apo babën, apo nanën, qëfar dhe shifre? Ne se tash mës, ka njerë, sot, që s'kan djenja, thot ju njëni une, jo, në përfolin për njëri normal, për njëri normal, jo, ka sot për shimur atë shahaj marë gjeditën për i barët, që njëzë janë materializurë, e dim. Mirë po njerëzit normal, qëfar thonë, jo, dhe, smurësh me e shahaj. Po parët, po hitë, ka parë këtu. Si parë e këtu hitë. Edhe zërë, nëse si parëja mes ti dhe sharës babës tanë, si parëja mes ti dhe sharës nanës tanë, si parja mes ti dhe sharës motrës, halës, tezës, grujës, qikës, e vladit tanë, si ka mundësi njërë me thonë, bemi partë të dashaj Allahum, bemi partë të në shtëkazë e shakon Kuran. Që ka mundësi kështë? Allah shkallat, dhe volev, a gjebetkum, ju pëlqenjë juve kjo, po jepi për parësi hakit Allahu Gjellë Gjellalu. A dhe shkallat dhe sa, Allah i pranon ato shkasilët nefës. Nuk thët njërë një, muë, si të më thojë Allahu diçka haram, ma nuk më pëlqenjë. Jo bet pëlqenjë. Jo bet i pranoj që të pëlqenjë, për ka pa Allah i haram. Shka pas sahabe si ka thonë, muë su më pëlqenjë. Jo me më pëlqenjë, po haram. Andaj, fjallë Allahu të bare kjo të dhe nëse ju pëlqenjë, kanë thonë djetartë, pra me gjithë se nefësi anon nga me e mira, me e këndshme, me lezetshme, Allah ka thonë, martoje robrejshën muslimane, jepi hakit imanit në Allahu Gjeli Gjelalu, për parësi para, për para nefësit tanë. Këtu vezër, e përfundojnë në qështjën e martesës së burrit me gruan pagane. Vazhdojnë Allahu Gjelalu dhe thotë, wala tunkihul mushrikine, hatta yu'minu, wala abdu, mu'minun, khairun min mushrikin walau a'jabakum. Walau a'jabakum. Thad Allahu tebaraka ve teala, dhe ju o burra, mos nënshkruani akt në qahut, ha? Për paganët. Pra këtu kanë thënë dietarët, Allahu i thirr evliat. Jo evliat që ne e kemi krijuar. Pra kujdestart. Kujdestart e familjes, kujdestarin e çikës. I thot Allahu kujdestarëve të vajzave, mos ja unë nënshkru një oju kujdestar musliman vajzat e juve për pagan. Dhe këtu mi njëherë të fjala tun kihu mi njëherë dhe zështë shikoni me mushaf më mirë mund ta për cjallë ajeti par kur themi ne përshemu një haraket një zanore ndronë mua bejti kret haraketi par i filimit ajeti dhe zështë wala ten kihu te pasaj është wala tun kihu. Qa të më dhënë tenkihu edhe tunkihu? Kanë dhënë tenkihu martohu është vashë. Tunkihu dhëtë me të martohu dikush. Minjëherë kër është përmenë gruja, ka dhënë ju martohu njëve. Së mundë gruja me martohu vetëm. Ju martohu. Atë që do të vene nga hadithi për nga mberi së selim, se për nga mberi e ka pezulluar martesën e grujës vetë. Por vesh disa për redjetarës e kanë kan gundërshtua këtë meselë. Andaj këtu vetë do të flasim për qështjën e një qahut. A është i lejuar një qahu pa veli? Pa veli. Ajo që ka njerëzit për shumë e kam bëndë kaluarën, e ka morë grujën, pastaj e ka drejtu mua bejti. Apo e ka hikë. E merë grujën, pastaj e detyron familjen me jabo një qahu. Fillimisht, 13 hebët, Hambeli, Shafi'i edhe Maliki e ndalojnë këtë. Së mundet gruja korretë me martu. Pa veli. Asë njërë, s'ka akt, ba, nuk quët akt ajo. Jo një do, për që e këmë shkrujt, o së vlejnë ajo. Nuk vlejnë, nuk e gjithë gruje. Kjo është tre imamat e muslimanve. Gjdo akt që një gruje vetë e shkrujnë, e marton vetën, është akt botil. Përveç të disa prej djetarëve të Hanefive. Madje kjo ka arë citat nga Ebu Hanifja, rahimullah. Ka arë nga Ebu Hanifja se lejohet edhe disa prej tjerë. Ka arë njësa për tjertë të selefi do t'i përmenjë me lina Allah të barë kjo tala që mësë të mendohet se po jetë Ebu Hanifja i veçan ka thonë lejohet gruaja me martu vetën në rastin kur asaj i imponohet jo i përshtatshmi në cilësi kur baba i thotë këshire për shemu, ta zonë një gruje një femër, është e bukur është e pashme, është e hishme, është e shkollume, është me logjik, apo është hafize, apo është, domthonë, ma e ngritur në veti, pavarësisht, edhe baba thotë, unë e ti kam e të martu për dëni, për shembull, ahmak. E po nifë ka thonë, jo, e të martoj e vetë e vetë. E të gjenjet për stasmin e vetë. Apo? E të gjenjet për stasmin e vetë. Për këtë arsye, për arsye të logjikë që i ka pru e po hanifja, i ka ngushtu edhe imamat e tjerë. Ka po disa pjemo, ka thonë, qëtu e po hanifja, e ka afru se shumë për i papadarve i martojnë vazhët për interes. Por që e më njën e ko një gjërë ahmak. Ama baba ka pare shumë. Baba ati ahmakit ka pare. Këj thot ati qka, pe baju në që këntejme që ati, pe shtitë më dhënë në robni, ama më përpona mikë me këtë pasanikën edhe ta gjuj fukarallokën. E shëriati nuk e merë parasysh një qa levërdin e babës, levërdin e qikës. Levërdin e qikës. Andaj, mendimi 13 hebe është se nuk lejohet që gruaja ta marton vetë vetën, edhe për këta dhe zërë, kanë ardhë shumë prej djetarët se e kanë mbrojt këtë mendim. Nga Sa'id ibn al-Musayyib, Hasan al-Basriju, Omar ibn Abdulazizi, Jabir ibn Zejdi, Sufjan al-Thawriju, ibn Shubrume, Hoxha Imam Malikut, ibn al-Mubareki, Imam Maliku, Imam Shafi'iju, Imam Ahmedi, Ishaqi, Ebi Thauri i Egjiptit, Tabariju, edhe të tjerë prej djetarëve të muslimanët se të kanë thanë se nuk lejohet gruaja të marton vetë vetën. Argument, kanë thanë, ka thanë për nga mberi johën sallallahu aleyhi ve sellem, la nikaha illa bilwali. La nikaha illa biwalijin. Dhe këtë hadith dhe zër, e ka transmituar Imam Ahmedi dhe Abu Dawud dhe Tirmidhiu, dhe djetarë si Ebu Hanifja, e kanë diskutu hadithin. E këtu plot për njerëz e kënjarë, tu këtë pikë du të asëqaroj. Shpesher dhe njerëz e lezuni hadith. Ka thonë për nga mbejri, sallallahu alaihi wasallam, transmeton Ebu Ebu Dawud, e kështu më rafë. Edhe e gjenë përshimu, disa dhe një djetarë, si Ebu Hanifja, Ebu Shafiju, e ka thonë të kundër tëmë. Ka thonë jo, së qështu. Edhe këtë të vëlloh, po që be hadithi, subhanallah. U shikoj, hadithi, për të pranue, si i sakt, ka një grumbull procedurash. Pre procedurave cila është, mos më ardhë ndesh me Kur'anin e qartë. Një. Mu konë zingjiri i sakt. Dë. Tjetra. Mos më ardhë me një dispozit në qatë hadith, që në mënyrë të drejt për drejt e cënon një dispozit e cila anë ma e qartë se kjo. Qysh, për shemu. Ka thonë nëse neve në vjen një hadith. Nëse neve në vjen një hadith. Në cilin hadith, ka i sharet për t'i lejuar haramët edhe zingjiri do këtë sahi, a është hadithi sahi o jo? Një tërë këtë jo, sepse haramët e prejra janë qarta. A ne di kur e gjeve, zë, kjo është prej që duhet njeri ju të këtë prej edukatës, se kur një imam i madhë e thot një mendim, të di sa e ka shtrydh mirë, e ka këshirë hadithin. Apo? Andaj, hadithi ka një grumbull procedurash. Pastaj, është një meselë që du të keni parasysh, vëzër. Saktësimi edhe dobësimi i hadithit, çfarë është? A është operacioni shpalljes, a operacioni mendjes? Do më thonë. Kur njani thot, që, e lezon që këtë hadithin, la nikaha illa bi walijin. Ka transmetuar Ahmedi, Ebu Dawudi, Tirmidhiu, Ibn Maxhe dhe të tjerë. Edhe thot që kjo hadith, ko ka sahi. Kur thot që ishtu ko ka sahi, apo tjetë thot, ko ka daif. Që kjo fjala sahi, daif, a është ajet? A është hadith i sakt? A është konkludim logik? Është konkludim logik. Andaj djetarë që kanë thonë, çdo kush që është kompetent me shiku hadithin, e dobëson apo e saktëson, fjala e tij është e sakt. Mirë parasysh. Qa do më thonë? Do më thonë. Se nëse një djetarë thotë, që mund t'ja bje një hadith, dhe mbija hadith ndërton dispozita, edhe nëna djetarë thotë, o, mos i jap zorë, sa hadithin e dhaif. Ti thup, të una asahi, po të una dhaif. Qishe bini ti sa asahi? Thu se që ki njëri që ka transmitu hadithin, është i besushë, pa i thotë unë si besaj. Thotë që i khusam dhe mi, me që ta e mshilë mua betin aje. A e ki qartë ashtë, dërë që do? Dhe mon, njënit, ja qënë ti hadithin, thu që ka thonë për nga mberi, sallallahu aleyhi ve sellem. Apo? Edhe a i thotë, po unë që këtë hadith si besoj. Andhe për shimë, plët i djetëra kanë thonë, Ebu Hanifja shumë bëj hadithet si ka pranue. Apo? Shumë bëj hadithet si ka pranue. Por shimë kanë thonë, ato hadithet që i ka transmituin më Bukhariu. Shekhe Rusab dhe mi dhe thotë, Ebu Hanifja ka lindë dhe ka dek pa u lindë Bukhariu. A i kitë që tërguni ka por hadithet. Allah pa lindë nana Bukhariu dhe muslimin. Dhe kitë që tërguni ka morë. Shafiiju s'ka transmitu shumë hadithet. Po imam Shafiiju është maj malë se sa plot për djetarët më hadithet. Pse? Sepse mbledhja hadithit nuk ka, domthonë nuk ka ndonjë ibrat vetveti. Hadithi o është i sakt, o nuk është i sakt. Saktësimi dhe dobësimi është vepër logjike. Çfarë do vepër logjike? Ta bën njëri në lajm. Edhe njëri thot, unë të besoj o vëlla. Njëri thot, unë të besoj o vëlla. Çi je bind? Ti të ushjer valla bol buri mira, i besnika, o të ke drejt, unë si besoj. Pse si beson? E tash, ti mundesh më jacit dy arsye, tre arsye, katër arsye. E imamat, kur ta dopsojnë një hadith, a ti qëtë një qënë arsia. Dhe shire e para, që ti të kalzoj do emrat qëtu njerëzve që si besoj. E dyta, thot vjendesh me një ajet kuranor. Apo? Andaj plët për njerëzve, vëzër, këtë mesele, si do mos në këtë kohë, për shemu, që jo bo kjo, do mon, shkelja e medhebeve, shkelja e imamave, leti që ka thonë Ahmedi, leti që ka thonë Ebu Hanife, Shafiu, këshirë hadithin. O hadithin për të shikuhet, duhet me kuptu ata. E disë në kuptonë pa ta imama. Nuk mundesh, kur nuk mundesh me kuptu pa ta imama. Andaj ti shef njerëzit, subhanallah i ladhim, se kur dëherë që i kanë shkel me dhejbët e imamave të mdoj, ka nërë me njërat qytishme. Pse? Se ka mendu se pe kuptonë hadithin, se ka kuptu. Nuk e ka kuptu. Andaj këtu e theksuam këtë mesin nga se shumë rëndësi. Dopsimi dhe dopsimi hadithit është veprim logik. Që të mënë logik? është mlejde, logari. E merë, e këshirë, apo. Edhe del, o i sakt, o nuk është i sakt. Kështu nuk i kanë këshirë djetartë meselët. Nuk i kanë këshirë kështu djetartë meselët. Andaj, kanë dhënë djetarët argument, këto që kanë daluar një qahin, Paveli dhe kanë bo batil, kanë dhënë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kanë daluar dhe këtë hadith e kanë saksuar, me gjithë se hadithi është shumë i diskutuar në mesin e muslimanëve. Gjithashtu kanë dhënë Imam Dharaqutniu dhe Imam Ibn Majah një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë alayhi salatu wassalam, la tuzawiju al-mar'atu al-mar'ata wa la tuzawiju al-mar'atu nafsaha fa inna az-zaniyata hiya allati tuzawiju nafsaha. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë hadith, me gjithë se hadithi është shumë i diskutuar, apo a është fjalë pejgamberit sa apo nuk është, disa dietarë kanë bërë të saktë si Imam Dharaqutniu, ka thënë alayhi salatu wassalam, gruaja se marton gruan. Për shembull, nana me martu bijën. Po të pi sot o bir aty tjetrit, po ta jap çika. S'mund. Kjo është në shumicën e ndërmuesit të ulemave. Pastaj vazhdon hadithi thotë: "Wala tuzawiju al-mar'atu nafsaha." E gruaja se marton vetëm. Ka thënë alayhi salatu wassalam, sepse zinaçaria është ajo që e marton vetëm. Zinaçaria është ajo e cila e marton vetën në kuptimin balmardhani. Zinaçaria është ajo e cila slip lepi kërkujta, por nuk ka veli te zinaja. Mirpo gjithashtu duhet ta kemi parasysh se hadithi është i diskutuar në këtë kontekst. Gjithashtu në hadith tjetër, si ne kanë dhënë Imam Ahmedi, Ebu Dawudi, Tirmidhiu dhe të tjerë prej dietarëve, nga Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë hadith: "Ayyu mamra'atin nakahat bighayri idhni mawaliha" فنكاحها باطل ثلاث مرات. قال عليه الصلاه والسلام çdo grua që e marton vetveten pa izën e kujdestarëve të vet, nikahi i saj është batil, batil, batil. Traha. فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فسلطان ولي من لا ولي له. Do pejgamberi alayhi salatu wasalam, nëse bëj marrëdhënie, atë mehri takon asaj. Meri takon asoj me gjithë se një qahu prishet. E nëse përlahën dhe grindën, atëherë sultani, kryetari muslimanëve, është kujdestar i grave që ka s'kan kujdestar. Do më thonë, nëse në smirët vesh familia, jo për jo japna, jo s'për jo japna, qike edo, apo problemet që ka janë të njohura, të ata që ka janë para martesës, që ka thonë a.s. atëherë i gritë të qështja njën një matë madhë. Nëse smurë më mirë vesh me prindin, qika do diçka tjetër, është e përstashme, kështu me radhë, i lijet dikuj që ka është manalt, pra e merë kujdestarin sultani. Ndë kanë diskutuar djetarët, kur e merë sultani kujdestarin. I thot babës, rriti tash, unë e susë këtë punë. Ka dhije, thot, rriti tash, unë e susë këtë punë. A ka drejt? Ka drejt. Me kushtë nëse ne kam mërën djetarët në këtë kontekst. Kjo është vëzër mendimi i parë, se gruja nuk mund të amarton vetë vetë. Mendimi i dytë është se një qahu pa veli o sahi. Një qahu pa veli o sahi. Dhe këtë mendim vëzër e ka përmbajt, pra e ka thonë citat, Imam Ebu Hanifja. Imam Ebu Hanifja, edhe Zuhriju, edhe Shaabiju. E këtu kur jemi të Zuhriju dhe Shaabiju, këtë janë dy muhaditha të muslimanëve të sa transmitojnë hadithe për e tyre, Imam Bukhariju, Imam Muslim, Ebu Dawud, e këtë të tjerë. Këto e kanë pa se gruaja mund të martonë vetë vetën, me kushtet e saktuara. Ka thani Imam Ebu Hanife rahimahullah, idha zawajatil mar'atu nefseha kufuan bi shahideini fe dhalike nikahun jaiz. Ka thani Ebu Hanife rahimahullah, ka disa kushtet duhet të lezojnë fjalien si duhet. Nëse gruaja e marton vetë vetën me një mashkull, me një bur që është në vetit e saja o i përshtatëshëm në klasën e saj, me dy dëshmitar, kyni qa është valid. Kyni qa është valid. Qfar ka pruve zë këtu pikushteve? Që ajo gruja është e martu njëtë përstatëshëm. Dhe dyta me dy dëshmitar. Më thonë dikur, kur e bën e burë këta? I thira të di burë. Ja, a e kam gruje këta? Po. Gjithashtu ka thonë Zuhriju edhe Shaabiju, idha zawajet il mar'atu nefseha kufën bi shahidejni, fe dhalike nikahun gjahin. Gjithashtu njëtë ka thonë sikur Ebu Hanifja, se Imam Shaabiju edhe Zuhriju thotë nëse gruaja e marton një burë, apo burë e marton një gruje, pa kujdestari e vajzës, me dy dëshmitar, kini qa është, kini qa është valit. Fjallën e Ebu Hanifës për nxënësave të vetë e kanë ndihmuar Imam Zufar. Imam Zuferi, cili ka qenë prej djetarëve të muslimanëve. Por se djetarëve zërë kanë thënë se kjo fjalla e Ebu Hanifës nuk qëndron, apo mirë po kanë thënë diçka që është shumë rëndësi. Nëse dikush martohet, sikur që kena në vendet tona, që janë hanefi, shumica e Ballkanit është hanefi, jo shumica e Ballkanit. 2/3 gati e muslimanëve në botë përgatësohen me dhëbin hanefi. Kjo është me statistika se janë numëruar në mënyrë precize se shumica e umatit përgatësohen me dhëbin hanefi, ndërsa subhanallahu disa prej njerëzve shpallin qafirë banifën. Vëllazë, kur livritë kjo, veç mbardhon se s'ka nuk ndërtohet ndryshe muhabet. Mundja nuk i di çka flas. Nuk i di çka, domthon 2/3 të umatit janë qafira këtë. I shkojnë mbas të qafirit. Hasha wa kalla. Allahu na lut imanin dhe respektin për muslimanët. Çfarë kanë thënë dietar? Dëgjoni. Megjithse tre imamët kanë thënë inshallah janë batil. Në çfarë janë batil? Mirë. Njëri thot un jam hanefi. Në hanefi dhe imam e kam Ebu Hanifën. Edhe unë në bazë të Ebu Hanifës e martova këtë gruaj, çish ka thënë imami? Çish jet meselja? A jam dubo zina, a jam me gruën time? Kanë thënë këto imamë të tjerë. Ka thënë nëse i shkon mas imamit një çajin e kovalit. Pse? Ka thonë se kisë ka kudret me ndjerë dispozitën për Kur'anit, i ka shku imamit pas, imami ka thonë valit, do më thonë ki një qajnë e ko valit. Pse? Sepse i ka shku pas imamit. Nërsa ata kur pitën si meselë, thonë nuk ka esak. Pra nëse ti shkon pas atina, si kur meselë tjetër, së ta kuptojnë atë zërë. Por shemur, ka thonë për nga Mele a.s. Ska namaz pa fatiha. Ka po, ska namaz pa fatiha. Shumë për djetarve, kanë thonë nëse imami e lezon Fatihajën, gjematës e lezën. Disa për tërve kanë thonë, nëse imami është të lezue namaz pazan, imami e gjematë e lezën. E Bonifë që ka thonë, asë imami kërë lezën me zonë, asë kërës lezën me zonë, se lezën Fatihajën. Mirë. Do më thonë, shumice dërmu se kanë thonë, s'ka namaz pa Fatihajën. E Bonifë ka thonë, ka namaz pa Fatihajën. Mirë, shkon të e vetë, për shumë të imam Bukhari, imam Ahmed, imam Malik, imam Shafiun, i thu, a ka namaz pa Fatihajën, thot s'ka. Këtë ashtë tjetëri, thot, punë i di me mija, gjamija që i falën pa fatiha, imami i të se lezon fatiha. Apo, dhe nuk e isha shartë namazet pa zao fatiha. Hicë nuk e lezon. Mustahabe kanë me lezuhe. A janë shki namaz valit dhe zë? Po, pse? Sepse është valit kjo e cilë ka konkluduhe dispozitën. Andeti nësi i vetë ato imama, a ka namaz pa fatiha, i thot, s'ka. Thot, punë jam të falë mas një imami që atot ki, atër. Pse? Se kjo imam. E që këmë dhe zë imam i sa i jep pesh një meselës? A i që këmë i sa i jep pesh? Andaj ka thonë djetarë, me gjithë se meselja e një qahot pa veli është haram dhe nuk qëndron, ka thonë nëse dikush i ndjek imama që kanë thonë kështu, atër e një qahot i ti është valit. Atër një qahot i tina është valit. Thotë Allahu te bareke ve teala, wala abdu mu'minu khairu min mushrikin wala a'jabakum, të martoni një rob besimtar është më e khairit për juve se sa një pagan i lirë, edhe nëse ai ju pëlqen, edhe nëse a ju pëlqen juve. Pasetet Allahu të barek e o tjala, ula i ke jede une ilen nar. Pse e ndaloj këtë këta vëzër? Sepse tha Allahu gjelluala, këta të rasin zjarë. Kush këta? Pagant. Pra Allahu gjelluala nuk i edukon në bësimtar të shohin vështë tjashtë. Për. Jo, hin më ande. Hin më fel. Ti nëse jeton me një gruje pagane, apo krishtere, apo jehudike, apo e disa s'ka fe, apo ajo ti edukon fëmit në pamoral, ti edukon fëmit në shirk, ti edukon fëmit diçka e cila si përket Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj çka thot Allahu gjele, ulai ka yad'una ila an-nar, ata thrasin zjarr, ju pëlqejnë shumë, janë të mira shumë, janë të mirë shumë, ju dokën apo? Andaj shikoj vetë dietar çfarë kanë thonë. Allahu gjele xhelaluhu e ka mbulu kret këtë hjeshil e qka doket për i tyre për i të mirës në zjarat të thirë. Nëse që njani tyje me teshat mira, dvesh mirë, qkon në dyqanin matë mirë, hinë që tu veshu, mbas të jetin dyqan, pasaj të merë për ati, thot, hinë tash këtu, mbathi këpusat matë mira, pasaj nëzirë për ati, thot, hinë tash këtu, regulloj flokët matë mira, pasaj të hinë edhe të regullon ftyrën, pasaj të hinë edhe të parfimos, edhe pasaj të merë me veturën matë mirë që eksiston, edhe të kapë gjunë në zjarën. Të li pra në hodhë, e shikoj çka tha Allahu që, këta ajo hijeshia e jashtë me çka duket te paganët nuk vlen se thirr zjarr, thirr xhenem. Dhe ki bëu sa njerëz sa mahnitët, apo ki bëu njerëz sa mahnitët, po apo ki po ai ka hije që zhveshën. Nuk po thirr zjarr. Ai thirr zjarr. Pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam vezër, ka pas pi sahabeve, ka pas pi sahabeve. Flokti ka pas minion. Kputat të grista, tesha të ketë lecka lecka. Apo? Edhe ka hinë janit të pengamë samë kështu. Flo ketë pak re, ketë pluhun. Mi pas pa, dhe zërë, vallaj, sot dhe musliman që i bohën pak ma, adi, se janë këto shumë, shumë nivellit lartë. Apo? Mi pas pa këtë sahabët e pengamë samë. Ka hinë janit qështu. Pengamë samë ka thonë, vallaj, ka api muslimanve. O, ka dash, dikujnë ati dhoj, mu zgavoj me qëkume një dikun ka bim. Ka thonë, vallaj, ka api muslimanve. Flokti ka ketë pak re. Këtë pluhën, është athë e gëbar. Këtë pluhën, këtë i pakre, kur kun ishtë duka. Me bëj bejnë Allahun, Allah ja realizën. Ka pas për sahabe, ka thënë, ja, rap zbritë e shion tash. Dhe ka zbritë Allah u shion. Ti me këshirë. E bu bëkër Siddiku, dhe zërë, i ka rap pantalonët. I ka rap pantalonët, dhe kër e ka dëgju haditin e pejgamberit së sellem, se nuk lejohet me vesh petkën në zogun e kamës, apo, në kocin e kamës. E një ditë të gjithë dhe ka posa i pibje shpesh. Dhe ka thënë, ja Resul Allah, kombin në në kocë. Që ka thënë për mësa? O, e bu bakër, ti e zaift, ti të binë vizaj i dhëkit, nuk e ki për kibrit ti. Dhe për mësa me ka ndalu për kibrit, dhe ka thënë Shekhe Kërësam të mija, është me kru me e shlu e petëkën. është me kru me e shlu petëkën, bëhët haram nëse e shlëm për kibër. Nëse njani i shlëm bandodhë me ka thënë që, hey, unë jam këtu, kjo është kibër. Porse shumica njëzë nuk e bëjnë. Apo, i muslimanët tani kanë ndryshue muhabetet nga koha e arabëve. Andaj që ka tha Allahu te bareke ve teala, thirrja e tyre ka zjarri, nuk le më poshtipje se sa është i bukur, sa është i mirë. Tha Allahu xhelal, wallahu yad'u ila al-janna, Allahu thirr për xhenet. Arobresh, arob, ai pa kren. Apo, tash më thonë, hoxha po thot mos u kreni. Jo, Allah, po mundet me qelluë. Ti krahu, drejtohu, parfimosu, muslimani ka hije, mu kanë i pasër. Po andodh, dikush, po ndodh. Njoni pa krejnë për muslimanëve, te Allah ka shumë ma pesa i presidenti atënve. Qëta du të në kuptuhe? Ajë cili del, kur jashtrojnë qilimin e... Abo, ati pak mi hi dikush, të largojnë me siguriti. Abo, te Allah, vëzër, te Allah, shkot, me iman. Sëpse aja ka kriju që ata. Aja ka kriju këta të për rreth. Andaj që ka thotë Allahu, Wallahu yed'u ila al-jannah. Allahu thirr për xhenet. E rrugës për xhenet, vëzë, mos të ndale neveria që ka mundësi ti me gjetë disa muslimanëve. Fukarallok, skamje, pa rregullsi dunjar, mundu me pas kjo rrugë e xhenetit. Pastaj thotë Allahu te bareke ve teala, wal maghfirati bi idni. Thirr për xhenet, thirr për falje Zotit xhelal xhelalu me izin e tina. Pastaj thotë Allahu te bareke ve teala, wa yubayyinu ayatihi. E Allahu i ban qartë ajetet e veta. Shikoj sa qartë. Qartë, prerë, dukshëm. Linës, për këtë njerëzit. Kush do me kuptu imanë, Allahu e ka zbrit në Kur'an, le'allahum jetë edhe kërun, ndoshta ata do të menojnë. Menojnë, akiretin, dunjoja. Këtë dunjon me të adhonë, njëherë me stinë zjarë, Zotin arrujt, nuk javlinë. Andaj kjo është vezër ajeti, shumë pak folëm për këtë ajet, se ka edhe shumë ma shumë, mas mendoj e dikush se u banë muleman atash, jo, porse, sa për ta kuptu disa prej meseleve, tani vëzë ajeti që ka vjen, është ajet, edhe ajet e tjera, e kemi tani ajetin e periudës e zakoneve të grave, pasaj në vjen ajeti i talakit, ajeti i shkurërzimeve, ajeti i betimeve, e kështu më radhë, andaj prap e theksoj, kush ka mundësi, ose i lezon ajetet, ose nëse ka mundësi, mundihmu me dhe një liber, ku shpjegohen dispozitat e talakit, dispozitat e shkurërzimit edhe kurërzimit, që ta ketë më të lehtë ta kupton ata se çfarë do të flasim me lejnë Allahu te bareke ve teala. Lutemi Allahu xhelle xhelal që Zoti jon te bareke ve teala, kujt që ja kemi shëlluar Allahut në shpërblim, kujt që kemi gabuar Allahut na fal. Elutemi Allahu te bareke ve teala që Zoti jon xhelle xhelalu na mundson me ndjek Kur'anin në çdo harf të tina. Elutemi Allahu te bareke ve teala që Zoti jon xhelle xhelalu ti ndriçon mendjet tona me Kur'an, ti qetëson shpirtat tona me Kur'an. Elutemi Allahu te bareke ve teala që Allahu xhelle xhelalu musliman kujt që Allahu ti ndihmon fuqarat, skamdorët, bonjakët, Allahu ti ndihmon dhe ti pasuron e pasanik të مسلمان والله تبان دجمير أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين